وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Nawapigie mfano wa watu wawili. Mmoja wao tulimpa vitalu viwili vya mizabibu na tukavizungushia mitende na kati yake tukatia mimea nafaka. Kiltal jannatayni atat ukulaha walam tazlim minhu shay'a wafajjarna khilalahuma nahara. Na hivyo vitalu viwili vikitoa mazao yake, wala hapana kitu katika hayo kilichotindikia. Na ndani yake tukapasua mito. Wakana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'az. Naye alikuwa na mazao mengi, basi akamwambia mwenzake naye akibishana naye, mimi nimekushinda wewe kwa mali na nguvu za watu. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun linafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Na akaingia kitaluni kwake, naye hali anajidhulumu nafsi yake, akasema sidhani kabisa kuwa haya yataharibika. Wama adhunnu sa'ata qa'imatan wala iruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Wala sidhani kuwa hiyo saa itatokea, na ikiwa nitarudishwa kwa Mola wangu mlezi, bila shaka nitapata marejeo bora zaidi kuliko haya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Mwenzake akamwambia kwa kubishana naye, je, unamkufuru aliyekuumba kutokana na udongo, tena kutokana na tone la manii, kisha akakufanya mtu kamili? Lakinna huwa Allahu Rabbi wa la ushriku bi Rabbi ahada. Lakini yeye Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu mlezi, wala simshirikishi na yeyote. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Na lau kuwa ulipoingia kitaluni kwako ungelisema masha Allah, alitakalo Mwenyezi Mungu huwa, hapana nguvu ila kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa unaniona mimi nina mali kidogo na watoto kuliko wewe. Fa'asa Rabbi ayu tiyani khayran min jannatika wa yursila alayha husbana وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Basi huenda Mola wangu mlezi akanipa kilichobora kuliko kitalu chako, naye akapitisha kudra yake kutoka mbinguni kukiletea hicho chako, na kikageuka ardhi tupu inayoteleza. Au yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba. Au maji yake yakadidimia wala usiweze kuyagundua. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laytani وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Yakateketezwa matunda yake, akabaki akipindua pindua viganja vyake kwa vile alivyoyagharamia, na miti imebwagika juu ya chanja zake, akawa anasema, laiti nisingeli mshiriki Mola wangu mlezi na yeyote. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Wala hakuwa nacho kikundi cha kumsaidia badala ya Mwenyezi Mungu, wala mwenyewe hakuweza kujisaidia. Hunalikal walayatu lillahi alhaq huwa khayrun thawaban wa khayrun uquba. Huko ulinzi ni wa Mwenyezi Mungu wa haki tu, yeye ndiye mbora wa malipo na mbora wa matokeo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Mtume, bainisha baina ya hali ya makafiri matajiri na waumini mafakiri kwa kuwapigia mfano uliotokea hapo zamani baina ya watu wawili, kafiri na muumini. Huyo kafiri alikuwa na vitalu viwili vya mizabibu, na tukavizungushia mitende kwa ajili ya pambo na faida pia, na baina ya hivyo vitalu tukaweka makulima mengine yaliyostawi na kutoa mazao, na kila kitalu kikawa kinatoa mazao yake kwa wingi na kubariki, wala hapana kilichotindikia. Na tukapasua mto unamiminika kati yao, na huyo mwenye vitalu alikuwa na mali mengine yenye kutoa mazao yake pia. Basi kamwingia ghururi kwa neema ile. Katika ile ghururi yake akamwambia mwenziwe yule muumini, na walikuwa kujadiliana, mimi nina mali mengi kuliko wewe, na nina kushinda kwa nguvu za jamaa zangu na wasaidizi. Kisha akaingia katika kitalu chake kimoja hapo pamoja na yule mwenzio muumini, naye huku amejaa ghururi akamwambia, sidhani kabisa kwa kitalu hichi kitapotea, wala sidhani kwa kiyama kitakuja. Na pindi ikawa nikirejea kwa Mola wangu mlezi kukufufuliwa kama unavyodai wewe, basi wallahi hapana shaka nitapata bustani bora kuliko kitalu hiki huko akhera, kwani mimi ni mtu wa neema kwa kila hali. Yeye huyu anakisia hayo ya ghaibu kwa haya yuko sasa, wala hajui kuwa akhera malipo yake ni kwa imani na vitendo vya kheri. Mwenzie muumini akamjibu, unajiachilia kumkufuru Mola wako mlezi aliyekuumba tangu asili yako ya Adamu kutokana na udongo, kisha kutokana na tone la majimaji ya mbegu ya uzazi, kisha akakufanya mtu aliyekamilika. Ikiwa unajiona bora kwa mali yako na jamaa zako, basi mkumbuke Mola wako mlezi na asili yako ya udongo. Lakini mimi ninasema, hakika aliyeniumba mimi na akaumba ulimwengu wote huu ni Mwenyezi Mungu Mola wangu mlezi, na mimi namwabudu yeye peke yake wala simshirikishi na yeyote. Na lau kuwa ungelisema unapoingia katika hibustani yako ya duniani na ukaangalia viliomo ndani yake, haya masha Allah ndiyo aliyataka Mwenyezi Mungu, wala mimi sina nguvu ya kuyapata haya bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Hayo ingekuwa ni shukurani za kupelekea kudumu neema yako. Tena akazidi kumwambia, ikiwa umeniona mimi ni duni kuliko wewe kwa mali na watoto na wasaidizi, basi huenda Mola wangu mlezi akanipa bora kuliko hiyo bustani yako hapa duniani au kesho akhera, na akaipelekea bustani yako kudra yake aliyoikadiria kama radi mathalan kutoka mbinguni, na ikawa ardhi kavu inayoteleza haime kitu wala unyayo hautuli juu yake, au maji yake yakazama katika ardhi yasipatikane wala usiweze kuyachota kwa kumwagia katika shamba. Mwenyezi Mungu kampatiliza yule kafiri akayateketeza mavuno yote ya kitalu chake, na hicho kitalu chenyewe akakiangamiza na akang'oa hata mizizi yake. Yule kafiri akabakia akipindua pindua viganja vyake kwa kusikitikia gharama alizozitoa katika kukiimarisha kitalu chake, na baadaye kuja kikapatilizwa na uharibifu. Akatamani lau kuwa hakumshirikisha Mola wake mlezi na yeyote. Katika balaa hii hakuwa na jamaa wa kuja kumnusuru badala ya Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa kijitapa, wala hakuwa naweza kujisaidia nafsi yake. Kwani hakika kila hali nusura iko kwa Mwenyezi Mungu wa haki peke yake, na yeye subhanahu ni mwema kwa mja wake muumini, humkirimu kwa malipo na humfanyia mema matokeo yake.